سگیا تار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو ہونا روا سے خوش ہو کے ہو نارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کی رنگی رحمت سے مملوک ہوا لو صلاۃ آخری اب ہمارا لو صلاۃ آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان نیکیاں کچھ کم کر سکے دن کٹے ہیں تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا راہ رمضان آئے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع رمضان دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں جا رہے دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ایک بیچارہ رمضان بس میں فرشتوں سجدی تھی کیسی وہ سہاری کی رونق بھی ہو بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع. ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ سحری ہمارے اس سال کے ماہ رمضان کی آخری سحری ہو. بس میں فطار سجتی کیسی خوب سہاری کی رونق بھی ہوتی بس میں فرشتوں سجتی تھی کیسی خوب سہاری کی رونق بھی ہوتی سب سما تو سونا سونا سب سسا ہو گیا سونا سونا سب سسا ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے رمضان تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے اشار ہے قیامت خدا اب تمہارا پیار رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا کٹے ہیں کچھ نہ ہو سکے ہیں کچھ نہ ہو کر سکے کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو حشر میں ہم مت بھول جانا تجھے کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا پیارے رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع رمضان جب گزر جائے گا جب گزر شور ہوگا جب گزر جائے گا گیا جب گزر جائے گا تیری آمد کب شور ہوگا زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ بدا ماجر منسا کچھ نہ غصے عمل کر سکا ہوں نظر چند عشق میں سر رہا بس یہی ہے میرا کل ادا الوداع الوداع چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا اپنے سارا رمضان یا رسول اللہ ودا کچھ نہ غصے میں عمل کر سکا نظر چند عشق کر آیا بس یہی ہے میرا بس یہی ہے میرا کل عطا الوداع الوداع مانگے رمضان الوداع الوداع مانگے رمضان الوداع سے غافل سگیا بدکار تاغی رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو خوش گو پیارے رمضان ہم سے خوش ہو الوداع الوداع رمضان کرنا آتار پر یہ کروں تم مدینے میں رمضان دکھانا خدا اب تمہارا سے خوش ہوگی بولا الوداع الوداع رمضان ودا الوداع الوداع الوداع اے اللہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے کسی کسی نیتیں کی تھی کہ رمضان میں یہ یہ تلاوتیں کریں گے یہ یہ نمازیں پڑھیں گے یہ یہ ریاضتیں کریں گے مگر رب کریم آج تو رمضان کی آخری تاک راتری آ گئی ہماری غفلت کی چادر ہمارا ہم اسے پیچھا نہ چھوڑا سکے آج بھی ایک تاک رات ہمیں تو نے نصیب کی ہے اے اللہ تیری رحمت پکارتی رہتی ہے اے کو مغفرت کا طالب اے کو بخشش کا طالب لبیک یا ربی لبیک ہمیں مولا تیرے محتاج تیرے در کے بھکاری تہی دامن کچھ نہیں ہے مولا کچھ نہیں ہمارے پاس تیری رحمت تیری رحمت تیری رحمت کا سہارا ہے مولا صبا قد رہا متی الا غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آخسرا ہم گناہ مضبوط ہو گیا یا مضبوط ہو گیا یا بے سبب بخش دے نا عمل سور پر تو نہ جا میرے جرم قصور رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، رحمت پر نظر لگی ہے، تیری رحمت پر نظر جمی ہے، بس اپنی رحمت سے ہماری گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے، اور ہم سے حساب مت لینا اللہ، ہم سے حساب مت لینا، ہمارا نامہ اعمال کھلے ہی نہ، کر دے اللہ، ہمارے نامہ اعمال میں پڑھنے جیسا ہے ہی کیا، ہمارا نامہ اعمال تو بولا بہت خراب ہے، بہت گندا ہے، دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ آج آئے، عیب دنیا تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ آج آئے، میرا کھل رہا ہے مولا آنا، میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا، یا اللہ تجھے ماہ رمضان کی اس تاک رات کا واسطہ دیتے، اللہ تجھے اس تاک رات کا واسطہ، ہم جتنے تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے ہوئے یا چینل پر جا کہیں بھی، اللہ اس ماہ رمضان 1432 ہجری کی اس تاک رات کا صدقہ ایسا عطا کر دے کہ ہمارے ایمان پر سلامتی کی تیری رحمت کی مہر لگا دے، ہمارا ایمان لمحے بھر بھی سایہ نہ ہو، اور اللہ جب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں قبر میں دفن کر دے نا، ہماری قبر اندھیری نہ ہو، ہماری قبر میں وحشت نہ ہو، ہماری قبر میں گھبراہٹ نہ ہو، مطلب ہم بہت لاشوں کے پلے تو سب جانتا ہے نا، ہماری قبر میں گھبراہٹ نہ ہو، ہماری قبر تنگ نہ ہو، ہماری قبر جنت کا باغ ہو، ہماری ہمارے کفن کا جنتی لباس تبدیل کر دینا، ہمیں سوالات پر ثابت قدم رکھ دینا، ہم جیسے قبر میں جائے بولا ہمیں وحشت نہ ہو، بولا وحشت نہ ہو، اللہ ہمارا قیامت تک کا سارا سفر تیری رحمت سے اچھا اچھا گزر جائے، ہماری قبر تیرے حبیب کے نور سے پر نور ہی رہے، اے اللہ اللہ تجھے آج کی رات کا واسطہ دیتے ہیں، ہم جتنے تیری بارگاہ میں دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ جب ہم قیامت کے دن اٹھے نا، ہمیں قیامت کی دھوپ پیاس اور گھبراہٹ سے بچا لینا، تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا، تیرے محبوب کے لبائے ہم تلے جگہ دینا، اور مولا اے مولا اے میرے اللہ تجھے محبوب کی پاکیزہ مبارک زلفوں کا واسطہ، رمضان المبارک کی آخری تاک رات کا واسطہ، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، تو رحمت سے ہمارے لیے، تو رحمت سے ہمارے لیے یہ حکم ارشاد فرما دے کہ میرے ان بندوں کو بے حساب جنت میں لے جا، اللہ ہم سے حساب مت لینا، ہمارے پاس حساب دینے جیسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نام اعمال تیری نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے, کالک کالک کالک کالک کالک کالک ہی ہے, گندا گندا ہی ہے. اللہ چپ چپ کر گناہ کیے ہیں, تو نے یہاں چھپا کر رکھا ہے, قیامت کے دن بھی ہمارے عیب مت کھولنا, یہاں بھی جب تک جیے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھنا, ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچانا, تجھ سے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں, زوال نعمت سے ہمیں بچا کر رکھنا, اے مولا, اے مولا تیری رحمت سے, تیری رحمت سے ہم پر نزعہ کی تکلیف آسان کر دے, یا اللہ جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو آج کی تاک رات کا واسطہ, جب روح قبض ہو رہی ہو تیرے پیارے حبیب کا جلوہ عطا کر دینا, آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح نکل جائے, اللہ ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو, ہم سے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ تو ناراض نہیں ہونا, تو ناراض نہیں ہونا, تو ہم سے ناراض نہیں ہونا, ہم مولا مر جائیں گے, تیری قسم کہیں کہ نہیں رہیں گے, ہم سے بس راضی ہو جا. ہمارے رب کریم اس رمضان المبارک کی اس آخری تاک رات کا واسطہ دیتے ہیں, یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا. نبی کا صدقہ کا صدقہ کے لیے راضی ہو, نبی کا صدقہ کبھی بھی ہو نا نا ناراض, یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نا نا ناراض, یا خدا یا رب عمل مارا تُلے حشر میں اتار کے عمل مارا, بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب. ہماری زندگی زندگی گناہوں میں گزر گئی, اور بولا جو یہ عمل کر پا رہے ایک اور ہے, بولا اس میں ہمیں اخلاص نظر نہیں آتا, نہ دعا میں اخلاص ملتا ہے نہ عمل میں اخلاص ملتا ہے. اللہ ہم کہیں ذلیل و رسوا نہ ہو جائے, ہمارے اعمال ہمارے منہ پر نہ مار دیے جائے, ہمارے عمل نہیں بولا, ہمارے عمل نہیں, صرف تیری رحمت, صرف تیری رحمت, صرف تجھ سے تیرے عدل کا نہیں, اللہ تجھ سے تیرے عدل کا نہیں, تیرے فضل کا سوال کر رہے ہیں, اپنے فضل سے, محض اپنے فضل سے, محض اپنے فضل سے, اللہ محض اپنے فضل سے, بس اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے, تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں, ہمارا مقدر کر دے, تیری رضا اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے. ہمارے ماں باپ اہل و عیال عزیز و قارب سب پر رحمت نازل کر دے. آج کس تاک رات کا واسطہ رب کائنات تجھے انصار و صحابہ کی محبتوں کا واسطہ دیتے. یا اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے. اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے. مسلمانوں میں محبت اور اتفاق دے دے. ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کا ہمیں محافظ بنا دے. بولا اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا. کیا ہو گیا ہے یا اللہ؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے جان و مال کو لوٹا جا رہا ہے. مولا اے رب کریم تیرے حبیب کی امت پر ایسی نظر رحمت کر دے. آج کس تاک رات کا واسطہ ایسی نظر رحمت کر دے. یا اللہ یہ شراب کی عادتیں چھوٹ جائے, یہ جوئے کی عادتیں چھوٹ جائے, یہ گانے باجوں کی عادتیں چھوٹ جائے, یہ بدکاری کی عادتیں چھوٹ جائے, یہ تیری نافرمانی اور تیرے حبیب کی نافرمانی کی عادتیں چھوٹ جائے. بولا نماز قضا کرنے کی عادتیں چھوٹ جائے, دل نیکیوں میں لگ جائے, دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے. یا اللہ یہ دل جو ہمارا گناہوں میں چلا جاتا ہے نا اللہ, یہ دل جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے, جہاں تیری نافرمانی اس طرح دل بھاگتا رہتا. اللہ اے قلبوں کو پھیرنے والے ہمارے قلب کو تیری فرما برداری عطا کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ اللہ کرم کر دے. بہت بہت بہت برا حال ہے مولا, بہت برا حال ہے تیرے حبیب کی امت کا, بہت برا حال ہے. اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دے, پرہیزگاری عطا کر دے. اللہ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, ہماری مغفرت کر دے. جن کی مغفرت ہو گئی اللہ ان کی فہرستوں میں ہمارا نام شامل کر دے. مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا پلنے در سے نہ خانی. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.